بسم الله الرحمن الرحيم بل نكذب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم موردون جزاك الله تقنا سڑای توبای بسر و حجی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون دا سور انبیاء دے واللسم سپارہ دا آیت نمبر اٹھارہ اتلسم نمبر آیات دے اللہ رب العزت فرمائے لیو چې دا زمکی اسمانونه ما عبس ندی پیدا کړی دیتا گورا دا اللہ قدرتونا دا اللہ صفات بیانوا دے فرمائلیو چی دا مشرکان وی اللہ زان لنائب نیولے دے زان مشغلہ جوڑا کری دا اللہ میرا بان فرمائی کمانی ولے ما تاسو تنوی لچی تاسو مالاونی سے ما بخبر زان نیولی بے خود دا کار نکو ما وس فرمائی چې هر ځای کې حق بیانېږي باطل لا غي سره ختميږي بل نقذف بالحق على الباطل بلکې مونږه اوشتل کو فحق سرا على الباطل باطل باندې مونږه اوشتل کو فحق باندې على الباطل هغه باطل لرم حق بیانیگی نو باطل لری لری تخدیم باطل نئی ساریگی فیدمغو اے فیحلکو عبداللہ ابن عباس مانا کئی منحلاکو دا غیلرام فیزاو ازاہیقن پس نازا فا بیا دی برباد شیدی منڈی وخی عبداللہ ابن عباس مانا کئی زاہقن لے حالکن دا برباد شی علاق شی منڈی وئی فسورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اکستی کی ہم گویلی وقل جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا حق راغی باطل و تختیدو او باطل با ہمیشہ دا پارا تختیدن کئی باطل چرتم اللہ نکامیابی دلتا پا ید مغوهو ذکر شو دا حق ماتی مازغد باطل دماغ د باطل دماغ ستوي سړی ته گزار روان چې او دماغ بهر راوځي دغه د دماغ وای هل دوی په یاد ماغه مونږه مازغرا او باسو د دې باطل فرستو د دې باطل فیزا هو زاهق نا صفا بیا د تختیدون کی مازغه بهر راوځي بیا روان شي مثال فتور باندې سپی دی و هو عبدالمنانا پډانګي باندې په واده شي نو تکونه دی کو پډانګي سپی و هو کوانګا کای کای نه تختی ولک ساتو شي بیا منډه کیو تختی نو ای فیت ما او هو مازغیر او بازو په سر باندې و هو پیزا هو زاهق لک سات غپا و کی هغه خپل بدره دی کنزلی و کی بیا منډه کیو تختی ولكم الويل مما تصفون استاذ دفار تبيدا هلاكت دي اغج تاسي بيانوي وله من في السماوات والأرض او خاص اغلا لرا اختیار دي اغج اسمانونو كي دي او اغس جبزمكو كي دي ومن علدو او اغج دلاسق دي ملائك دي او چت درجی والا روح ندی دنبی او روح ندی دولی او روح ندی دینا مراد قرب رتبی او قرب مکانی ندی او چت درجی والا لا یستکبرون عن عبادته دی تکبر نکی دلا دا عبادتنا ولا یستحسرون او نستلی کی گی دلا فا عبادت والی یسبحون اللیل ادی تسبیح بیان ایتشپی والنهار او دورزی لا یفترون او دیو سستین قید اللہ فعبادت کیم ام اتخذو آلیہتا من الارض ایدین ولدی معبودان دزمکینا الک سمانا څنګه د ځمکې نه ولیدې مطلب دا دی چې دا د خاورونه معبود جوړ کړی دی د لوټی نه جوړ کړی دی د کجوري نه جوړ کړی دی د ګټی نه جوړ کړی دی نو یم اتخذو آلیہتا من الارض آیا دین ولیدې معبودان د ځمکې والا ایمل جنس الارض د ځمکې نه ولیدې اهم ينشرون اصل کی هم ينشرون دے و اصل کی حمزات مخ کی مقدر دا اهم ينشرون آیا دی با دار جوندی کی چی دا بوتے جو کڑے دے وی دا زمان الہ دے وی دا با دیرا پاس ای اهم ينشرون آیا دا آلیہ دا با دی پورت کی دا قبرون نبیرا پاسی جواب نانا نشکو علی دا خوزی کانے دے دا با تالس وکی لو کان فیہی ما آلیہ تن کچری وی فدی کی نور آلیہ کچری وی پدی زمک و اسمان کی آلیہ تن خدایان معبودان الا اللہ بغیر دلانام الا پمانا دا غیرو صفتی دے کافیا علماء فوئی با دے بانے دا استثناء ندا کا استثناء وانو بیا الا اللہ فکارو خو با دے زائی کی دا استثناء ندے الا پمانا دا غیرو بانے بغیر دا لانا لفسدتا نخاما خا برباد شوے بوے خرابی براغلی وے فدی کائنات کی یو الله بویلے چلک دا سڑے وجنو دا ملکو بل بل چلک نی وجنو پا دی که بل انجر آغلی وی دا غرونو جنگ بر آغلی وی الہ واغی تاوی چا غف اخفل اختیار منی نو چی دو اختیار من شو ناغی میند کی با بیا جگڑ رات لے لفسدتا نو خاما خا خرابی بر آغلی وی پا دی نظام کی سورة مومنون آیت نمبر 71 کی وی ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض که موافق شوه حق د دې د خواهشاتو نظام به ختم شوه لکه دې څنګه معبودان ګرځولې دي سورہ مومنون 91 نمبر آیت کې متخذ الله می ولد و ما کان معه من اله اذا ذهبا ولا علا اذا ذهبا بما خلق ولا علا بعضهم على بعض قد وا الها و نو دا نظام به ختم شوه و هر یو بزانو چتی صاحب وله دیو جنا خود مختار اغه یو الله دے دا الله نه علاوه بل اس سوچ درامت درامدت کول والا نشته دے زکا لا اله الا الله دا وایا د ایمان تجدید کوا مطلب دا دے چې لا اله نشته دے مشکل کوشا لا اله نشت دے رزق ور کول والا لا اله نشت دے حاجت سر کول والا لا اله نشت دے زمون د دعاګانو اوریدل والا الا الله مگر یو الله دے هغه معبود بر حق دے اکی یو اله دے عقیده توحید جوړه کا د زړه نه دا کلمه راهي دا چې لا اله الا الله وقل بقلبك مره وبلسانك وقل بقلبك الف مره وبلسانك مره پزړه کې چې زر پیروي په زبان باندې او پیروایا زړه تعلق د کلمې سره دی د لا اله الا الله سره محمد رسول الله تعلق هغه د جوارحو سره دی بدر بهر بدن د نبی عليه السلام په طریقه باندې جوړ کا فرمائی لو کان فیهما آلیہۃ الا اللہ لفسدتا کچری وے فدی زمکی آسمانونو کی خدایان بغیر دلانا لفسدتا نو خاما خراب شوے باو دا نظام فسبحان اللہ فاق دے اللہ تعالی رب العرش رب دا عرش دے عما یصفون اگر چی دی بیانی لا یسألو عما یفعلو پختن نکی دا اللہ نا اگر چی کئی وهم یسألون او دا دی نبا تپوس کی دلشی دا دی نبا تپوس کی دا موستانا ام اتخذو آلیہتا من الارض ایدین ولدی ما سوا دا اللہ نا نور مددگاران لکا بود تلی گئی طول عمر وی را مدد شا طول عمر خلقو تا چمچی لگه یار زدی ملک سیب تا چمچا والا گمچی مالا با قرض رو پیرا کی مال ور سر دی دل از چه پا خوما چی دا با مالا قرض را کی دا فلانه سڑی دی یارا لگی چمچی و تا والا گم راش اللہ تا ودرگا دورکا تا منزوکا لازستا بنده ما ستان غوالما تا تا ملا سننی ولی دی دا دا پزڑ کی با پخپل راشی و طالب در کی دا اللہ نولی نواری یو الله باندې عقیده توحید جوړا کا امیت تخذو من دونه آلیہ ایدین ولدی ما سوا دلانا نور مددگاران نور حاجت روان قل ورتو آیا هاتو برانکم اے مشرکانو پا خدلیلن راولئی اے مشرکا کستا سر دلیل در سر ای راولا راشالکان ثبوت در سر ای مونتو آیا چی با استاد درس کی غلطی دا مون با غلطی و بازو بای وی دا تبلیغینو بزی خبری کئی زکا وی درس ننرازم زبا خفل تبلیغی اما مونگا ټول تبلیغیان یو دا خبر غلطه دا غلطه مسئله می بیان کری غلطه ترجمه کوم راشا اصلاح وکا دا پتا لازم دی دا پتا لازم دی چې تا مونږ ته وې خپل غاړه آزاد کړي غلطي مونږ به وباسو دا نه چې ستا خلاف خبره وشي ته چې یاره دا په درس نه پوي نه نه غلطي د ځان نه وباسا غلطي درکې هغه وباسا فرمای قل ها تو برهانکم ورته وایا چې راولای فاخ دلیل نام سوره بقره آیت نمبر 111 کې ویل شوی او قالوا لیدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا دا يهوديان ویلي او چې جنت ته بنځي مگر يهوديان او نصارا بځي بل څوک بنځي الله ورته فرمایل قل هاتوا برهانکم اے یهودیانو دلیل را وړیل کته څنګه ځان د جنت ټیکادار حسابې دلیل پیش کا. دلته د مکی مشرکانو ته وایي اے مشرکانو دلیل را وړی که تاسو په حق باندې آزا ذکرو دا نصیحت دے زما و آزا ذکرو دا نصیحت دے من معیا اغا سوچ زما سر دی و ذکرو من قبلی او بیان دے اغا چال را چی زمان مخیو بل اکثر ام بلکی اکثر دا دینا لا یعلمون الحق دا نفویگی فحق بان لی فهم موردون او دیو مخڑون کی دی دا دیو مخڑون کی دی دلا دا توحیدنا دا حق نا مخڑون کی دی دا حق مرگری وره دیر کمین دا منه اکثریت لگور اعتبار نشته ده بایی دا طول خلق دا رو گوی دا سیلی جایی چه تا دا خبره که نه نه حق پرس پچیزا حق پرس مرگری بڑیر کمی و ما رسلنا من قبل کامان دی رالی گلی مخکستانا من رسولی نسخ بغمبر الا نوحی الیهی مگر ما محی و ما وحی کولا اغیتا ددی پشان اللہو شان د خبر دادی لا الہا نشت دے لائق دا عبادت نشت دے مددگار الا انا مگر زیما اللہ میرا بال فرمائی زلائق دا عبادت یما فعبدونی نزما عبادت وکا کنم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا او ايدي چني ولدي رحمان ذات زان لنا بچي وجواب سبحانه الله خفاك دي بل عباد مكرمون بلکه دي بندگان دي عزت من کرشوی اولياء کرام اولياء دلانکان بنيان اغا خو عزت من کړی شوی دی د الله په عبادت سره هغه د الله نایبان نه دی د الله بچی نه دی هغه نیکان بنیان دی اولیاء کرام سنه شي کولی انبیاء کرام سنه شي کولی ته د قدر من دی د الله دوستان دی اولیاء کرام دی جزاک الله لا يسبقونه بالقول نشمخ کی دلے دید وینانا نشمخ کی دلے دلانا فوینا کی وهم بی امره یعملون او دیو فا امر دلالا بلی عمل کول کی دی بستے بیا بل نقذب بالحق على الباطل بلکی منگا اشتل کو فحق بان لی علی الباطل منگا اشتل کو فحق علی الباطل اغا باطل لرا حق بان لی باطل ولو بل نقذفو بلکی منگا اشتل کو بالحق فدغا حق سرا علی الباطل فباطل بان لی پید مغو نداور لسر ما تیدغ باطل لرا فائزا هو زاہی قلن ناسا پدے تختیدن کی ولکم الویل مما تسیبون تاسو لرا حلاکت دے تبایدہ جتاسو بیانوئیم ولہو من فی السماوات والارض او خاص اللہ لرا اختیار دا غصد جاغ پاسمانونو کی دی او پزمکو کی دی ومن عندو او غصد جدا غصد دی اغا ملائکی دی اوچد درجے والا لیستکبرون عن عبادتی دی تکبر نکی دا اللہ دا عبادتنا زان غٹ نگڑی دا اللہ دا عبادتنا ولا یستحسرون او نستڑی کی دا اللہ فا عبادت بالی یسبحون اللیل والنہارا تسبیح وی دشپی او دورزی تسبیح وی دشپی او دورزی لا یفترون او غسستی نکی ام اتخذو آلیہتا من الارض ایدین ولدی معبودان دزمکینا هم ینشرون آیا دی بارا اوچت کلیش آیا دی بارا جوندی کی دغا معبودان ننشی کولی لو کان فی مالیتن کچری وی پدی کی نور معبودان الا اللہ بغیر د الله نه لفسدتا نو خامها خرابی برغلی وی فد نظام کی فسبحان الله رب العرش فاک دے الله چې رب د عرش دی اما یزی پونا چی دی بیان ای لا یسأل عما یفعلو تپوس نشی کین تپوس نکی د الله نه هغه چی کوي هغه څه چې الله کوي و هم یسألون او د دین با تپوس کې دی شي ام اتخذو من دونه آلها آیدین ولدی ما سوا دلانا نور مددگاران قل ورتو ویا هاتو برهانکم راولی دلیل ستاسو حدا ذکرو ممائیا دا نصیحت دی اغسو چی زما اغچالا چی زما سردی یعنی زما عبادت کول کی دی زما اولیاء دی و ذکرو من قبلی او بیان دی دا اغچالا را چی اغز مانا مخیوم بل اکثرهم بلکی اکثر دا دینا لا یعلمون الحق اغا نفویی پا حق بانلی فهم معرضون او اغا مخڑون کی دیم هازا ذکر ممعیا دا قرآن نصیحت دے ممعیا اغا چال راج زما سر دی و ذکر من قبلی او بیان اغا چال دے چی زمان مخیو بل اکثر هم لا یعلمون بلکہ اکثر دا دینا نپویی الحق پا حق بان لی فهم موردون دی و اعراض کون کی دی مخڑون کی دی و ما رسلنا او منگا ندیرا لے گدی من قبل کا مخکستانا من رسول سو پیغمبر الا نوحی الیه مگر منگا وحی کو آغیتا انہو شاند خبر دادے منگا وحی کو علا آغیتا انہو شاند خبر دادے لا الہ الا انا نشت دے لائق دا عبادت مگر زیما فعبدونی زما عبادت وکی وقالو اتخذ الرحمن ولدا ویدیونی ولد رحمن زاد زان لر بچے سبحانو اللہ خفاک دے بل عباد مکرمون بلکی دی بندگان دی زد من کرد شوی دی لا یسبقونو بالقول نشی مخی کے دے دلا دو انانام نشی مخی کے دے بالقول دلانا فوینا کی وهم بی امری او دیو فا امر دلالا یعملون عمل کون کی دیم